La última xa. Esta é unha historia de desamor co pequeno detalle que entre mulleres. Pillades. Vai. Chama silencios encubertos. Porque hai unha cierta tendencia a encubrir. O que será? Pásmate, yo paso, tío. Bueno, si vienen nos los comemos, ¿vale?